السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا فموجا نكم سليم ومتميت محمد صلى الله عليه وسلم. تنمشكور سبحانه وتعالى نكم حميدي ونعم زاك العظيمة نعمة يكتب سيسو إسلام نعمة يكتب سيسي السنة تكوالكتك أهل السنة والجماعة نعمة يكوكا كتك مجالس كما هيزي زخيري ambazo huzungukwa na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, tukawa tunaelekezana kadhalika kudarasishana juu ya aya za Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hizi ni katika neema kubwa, neema ya Uislamu ambayo Allah tabarak wa taala anaitaja katika Qur'an, akiwa anaizungumza kuwa ni neema, akasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yenu. Ilikuwa ni siku ya Aljumaa, siku ya Arafa, mwezi tisa baada salatu al-Asri katika viwanja vya Arafa. Leo hii nimekukamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema zangu. Waraditu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwenu nyinyi Uislamu kuwa ni yenu dini. Kwa hiyo ni dini maridhawa iliyoridhiwa na Mola wetu Allah tabaraka wa taala. Waraditu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwenu Uislamu kuwa ni dini. Hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala adhima, kuwa wewe Muislamu na mwingine kuwa dini sio kuwa ya Kiislamu, wawili nyinyi hamui sawa. Hata kama mtakuwa sawa katika matendo mtakayoyatenda mbele ya macho ya watu, lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa man yabtaghi ghayra al-islam dina, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu, yoyote yule ambaye atataka usio kuwa Uislamu kwake yeye kuwa ni dini, halitokubaliwa hilo kutoka kwake, na yeye siku ya kiyama atakuwa ni miongoni mwa waliokula hasara. Bado tunaona kwamba Uislamu kwetu sisi una neema. Sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam kwetu sisi zina neema, ndio maana sisi tukaitwa ahlusunnati waljamaa. Pamoja na tofauti zetu za kimadhehebu baina ya Mashafii, Mahambali, Maliki, Hanafi, hawa wote ni katika ahlu sunnati wal jamaa, na wote hawa ni wamoja, kwa sababu ukiangalia walimu zao wenye madhehebu hizi walikuwa ni wamoja. Alimamu Ash-Shafi'i mwenye madhehebu Shafi'i ni mwanafunzi wa alimamu Malik ibn Anas mwenye madhehebu inayoitwa madhhabu al-Maliki. Al-Imam Ahmad ambaye ana madhhabu ya Hanbali ni mwanafunzi wa Al-Imam Shafi'i, mwanafunzi wa kumsomesha. Na Al-Imam Shafi'i mwanafunzi wa mwanafunzi wa Al-Imam Abu Hanifa. Imam Shafi hakumdiriki Al-Imam Abu Hanifa. Mwaka aliozaliwa Al-Imam Shafi'i mwaka 150 ndio mwaka aliofariki Al-Imam Abu Hanifa. Kafa imam, kazaliwa imam. Lakini alisoma kwa wanafunzi wa Al-Imam Abu Hanifa katika wanafunzi wake wakubwa wawili, Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani. Huyo ni mwalimu wa Al-Imam Shafi'i. Kwa hiyo madhehebu ya Shafi'i imesoma kwa madhehebu ya Malik. Madhehebu ya Hanbali imesoma kwa madhehebu ya Shafi'i. Madhehebu ya Shafi'i imesoma kwa madhehebu ya Hanafi. Hawa wote ni ahlu sunnati wal jamaa. Kwa sisi kuwa katika ahlu sunnati wal jamaa, kwamba tunashikamana na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, tunashikamana na jamaa moja ya Waislamu, jamaa ya kuwafikiana na haki. Hii kwetu ni neema, kwa sababu kwa watakomfuata bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah anasema watafaulu. Pale aliposema katika Qur'an, wa in tuti'uhu tahtadu. Kama mtamtii Muhammad sallallahu alayhi wasallam mtaongoka. Sunna ya Rasul alayhi salatu wassalam ambayo sisi hujinasibu nayo, kwamba sisi ahlu sunna, sunna ile ni sawa sawa kama wanavyosema ulama ni mfano wa safina ya Nabiyullah Nuh alayhi salam. Wakasema baadhi ya matabi'in kwamba as-sunna mithlu safinati Nuh man rakibaha naja. Sunna ni sawa sawa na safina ya Nuh. Atakayepanda sunna, atakayepanda safina ya Nuh, huyo ndiye atakayeokoka. Kwa ahlu sunna wal jamaa walioshikamana na sunna, hawa ni watu wa ufaulu, kwa sababu wamemtii bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, walioambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama mtamtii huyu mtafaulu. In tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghu al-mubin. Kwa hiyo tunamshahidi Allah subhanahu wa ta'ala kwamba sisi ni wamoja, madhhabu yetu ni moja, sote ni ahlu sunnati wal jamaa. Naweza akawa ni Shafi'i na mwingine akawa ni Hanbali, au mwingine akawa ni Hanafi na mwingine akawa ni Maliki, lakini sote ni ahlu sunnati wal jamaa. Na himdi ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnati wal jamaa katika misingi yao mikuu, at-tanasuh fima bainahum, kuna sihiana baina yao. Huu ni msingi mkuu katika misingi yao. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akiwaambia masahaba wake juu ya kwamba msingi gani ni msingi mama katika Uislamu na dini yao, kama ilivyokuja katika hadithi ya aliyopokea alimamu Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullah katika sahihi Muslim, hadithi ya sahaba Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radiyallahu ta'ala anhu, anasema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha. Maneno kayarudia mara tatu, dini ni nasaha, dini ni nasaha, dini ni nasaha. Pamoja kwamba kwenye dini kuna swala, kwenye dini kuna saumu, kwenye dini kuna hija, lakini kasema dini ni nasaha, dini ni nasaha, dini ni nasaha. Kwa maana ya msingi mama katika dini ni msingi wa Waislamu kunasihiana, kama alivyosema alipokuwa haji, al-hajju arafa, hija ni arafa, hija ni arafa. Hakuna nguzo nyingine za hija, zipo zipo, lakini mbona kataja kusimama Arafa peke yake? Msingi mkuu katika misingi mikuu ya haji ni kusimama katika viunga na viwanja vya Arafa. Kwa hiyo kadhalika msingi wetu mkuu tuliokuwa nao kuna sihiana baina yetu. Na yule ambaye atasimama kwa lengo la kuwa nasihi watu na kuwaelekeza kwa Mola wao, kuwaelekeza kwenye dini yao, hakuna mwingine atakayekuwa na kauli nzuri atakayemshinda huyo. Allah sema subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Nani mwenye kauli nzuri sana? Nani mimman da'a ila Allah, akamshinda yule anayewalingania watu kwa Allah, akawalingania watu kwa Allah kumpwekesha kwake katika ibada, akawalingania watu kwa Allah kushikamana na dini yao ya sawa sawa, akawalingania watu kwa Allah kumfuata mtume wao, kukishika vyema kitabu chao, kuyadhatiti vyema mafunzo ya mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nani mwenye kauli nzuri sana atakemshiba huyo? Haya anasema Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo na sisi kama alivyotangulia kaka yangu hapa Khamis, tumetoka tulipotoka, waliotoka Unguja, waliotoka Dar es Salaam, waliotokea Tanga, lengo kuu ni kuizindua jamii ya Waislamu wenzetu Ahlu Sunnah wal Jamaa waliopo katika visiwa hivi vya Pemba juu ya janga la kitaifa, janga la taifa bali la kimataifa, janga la Mashia ambao wanawameza na kuwaingiza katika himaya yao Ahlu Sunnah wal Jamaa. Kwa kuangalia tu kwamba hawa ni mafukara, hawa wana shida ya maji, wakawachimbia visima. Hawa elimu yao duni, wakawaekea nasari. Watoto wao wakasoma bure, watakula pale asubuhi, watakunywa uji, watakula chakula cha mchana. Hawa wakukadha wanapewa pesa, hawa wakukadha wanachukuliwa watoto wao wanapelekwa bara, kisha wanapelekwa ima Lebanoni, wanapelekwa Iran. Wakirudi sio tena Ahlu Sunnah wal Jamaa, sio wale waliokuwa wakimheshimu na kumtukuza Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu, sio tena wale waliokuwa wakimtakia radhi pale wanapomsikia akitajwa Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu, sio tena wale waliokuwa wakimheshimu na kumfanyia difaa na kumwekea ngome na kumtaja kwa wema yule aliyetusaidia kuifusanya hii Qur'an, Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, bali wanakuwa ndio sababa kwa sahaba watusi wanaowatukana masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya yako, waulizeni wa kijiji hicho ambacho kimetajwa cha Ziwani, bali tuulizeni sisi tuliotoka bara, bali tuulize vitabu vya Mashia, tuviulize vitabu vya Mashia vina wazingatiaje hawa makhalifa wetu. Haya ndiyo yaliyotusukuma sisi, na hakuna nyuma yetu mtu, si vitabu vyetu tulivyovibeba, ni nauli zetu ambazo tumezichanga mpaka tukaja huku kuwazindua ndugu zetu Waislamu. Wakizinduka ahlan wa sahlan wa marhaba, hawakuzinduka dhima tumeivua kutoka kwenye migongo yetu, tutakuwa na ya kumwambia Allah siku ya kiyama. Wewe ulikuwa unajua uliwasaidiaje Waislamu wenzako? Ya Rabb, nilipaza sauti yangu uliisikia, uwezo wangu uliishiria pale basi. Kwa hiyo haya ndiyo madhumuni na malengo ya Waislamu kuwekewa msingi wa kunasihiana. kwa sababu muislamu ni kioo cha ndugu yake. Mimi najitazama kwako, wewe wajitazama kwangu. Muislamu ni kioo cha ndugu yake. Sasa tuliyazungumza mengi katika baadhi ya misikiti. Hapa sikutaka niyazungumze hayo. Nataka nizungumzie tu msingi wetu sisi Ahlu Sunna juu ya ndugu wa karibu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sisi Ahlu Sunna wal Jamaa, Mtume wetu ana ndugu, ana watoto, watoto walizaa. Katika waliobaki katika watoto wake ambao walikufa baada ya yeye, alibakia peke yake mama Fatima, Fatima binti Rasul radhiyallahu anha. Waliobakia wote walikufa kabla ya baba yao radhiyallahu anhum ajma'in. Fatima akaozeshwa Ali bin Abi Talib na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamruzuku Fatima kizazi. Katika watoto wake ni Hassan na Hussein na Umm Kulthum na wengineo. Kadhalika Rasul alayhi salatu wasalam ana watoto wa baba zake wadogo, maami zake. Ami yake Al-Abbas ana watoto. Anaye Al-Fadl, anaye Al-Abbas, ana Abdullah ibn Abbas, Al-Fadl ibn Abbas, ibn Al-Abbas. Baba yake mdogo kadhalika Abu Talib ana mtoto, bali ana watoto. Alikuwa na Ja'far, alikuwa na Aqil, alikuwa na Ali bin Abi Talib. Shangazi yake Rasul Safiya alikuwa na watoto, alikuwa na Az-Zubair ibn Al-Awwam radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hawa ni ndugu wa karibu wa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sisi mbele yao hawa tuna haki ya ziada juu yao ya kuwapenda, kuwaenzi na kuwaheshimu wale waliobaki katika yale aliyoyaacha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani wale waliokubali Uislamu. Tukawatoa waliokataa Uislamu kina Abu Lahab na wengineo. Ndio maana mmoja katika mashehe akasema katika beti zake alizokuwa anazungumza na kubainisha itikadi yake, hubbu sahabati kullihim li madhhabu ومودت القربة بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل. كوapenda masahaba wa mtume wote li madhhabu, ndio madhhabu yangu. Tunatakiwa tuwapende masahaba wote wa mtume sallallahu alayhi wasallam wote, wawe ni Banu Hashim ukoo wa bwana Mtume alayhi salatu wasalam au wasiwe Banu Hashim, ni masahaba, ni masahaba wote wapende. Na kwa nini usiwapende ila hali Allah alishawaridhia? Yeye Allah ndiye aliyetuambia katika Qur'ani kwamba wale wa mwanzo waliotangulia katika Muhajirina wa Makkah na Ansari wa Madina na wale watakao wafuata hao kwa wema, Allah amewaridhia. Wataka nini wewe juu ya watu walioridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Na wao wamemridhia Mola wao Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa wajibu wetu kumpenda aliyependwa na Allah na kumchukia aliyechukiwa na Allah. Huu ni msingi wetu sisi Ahlu Sunna, msingi wa alwala walbara. Anachokipenda Allah tukipende, anayependwa na Allah tumpende, aliyechukiwa na Allah tumchukie. Allah hawapendi maasi, sisi tusiwapende maasi. Allah hawapendi wenye viburi, sisi hatuwapendi wenye viburi. Allah anapenda wenye kutubia, anawapenda wenye kujitaharisha, sisi tunawapenda wenye kutubia, tunawapenda wanaojitaharisha. Kwa wale wamependwa na Allah, sisi tunawapenda masahaba kwa kuwa wamependwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Allah ameshawaridhia, bali Allah amewatangazia pepo ili hali bado wako juu ya mgongo wa ardhi, wanatembea kwa nyayo zao, ameshawabashiria pepo. Hawa ni wa peponi. Mtoto mmoja muhudumu wa mmoja katika masahaba anaitwa Hatib ibn Abi Balta'a. Ana ghulam, kijana wake wa kazi. Alikuwa anapenda kumpiga huyo kijana. Yule kijana akaenda kwa Rasul alayhi salatu wasalam akamwambia, ya Rasulullah, la yadkhulanna Hatibun an-nara. Hatib ataingia motoni ya Rasulullah. Rasul akauliza, kwa nini ananipiga ya Rasulullah? Mtume akamwambia, kadhabta, hujapatia, si kweli. Innahu shahida Badra, Hatib ameshuhudia na amehudhuria vita vya Badri. Maana yake waliohudhuria Badri hawaingii motoni. Bali imekuja hadithi, lan yalija an-nara ahadun shahida Badran wal Hudaybiyah, hatoingia motoni yeyote aliyehudhuria vita vya Badri na aliyehudhuria sulhul Hudaybiyah. Waliohudhuria sulhul Hudaybiyah idadi yao ni 1400 kama alivyosema Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu. Wametangazwa pepo wako hai. Sisi tutakiwa tuwapende. Na katika kuwapenda ni kuwakingia vifua vyetu. Kwa maana kitokea mtu anatwani heshima ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ustarajie kama yule Abu Bakri anayetukanwa atafufuka, au yule Umar atatoka kwenye kaburi lake. La, hawa ndio waliohudhuria. Umar ibn Khattab, Abu Bakr as-Siddiq, wote hawa walihudhuria mapigano yote aliyopigana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna mmoja aliyetakhalaf. Wamefanya yale kwa ajili ya nani? Kama ni imani walishaamini wao, kwa ajili ya ule Uislamu utufikie sisi huku. Wakajitolea kufa kupona, kufa kupona. Anayekwenda kwenye jihad mawili, arudi au asirudi. Na wameyafanya kwa ajili yetu. Wakawa radhi kuwaacha wake zao wajane, wakawa radhi kuwaacha watoto wao mayatima. Hawa wakitukanwa, sisi kubwa la kufanya hatuna, basi tuseme tu, tuzisome zile aya kuambia Waislamu hawa wana hadhi bwana, hawa wana nafasi zao, hawa hawako hivi wanavyosemwa na hawa watu. Kubwa hatuna, tuwezi kuwapiga, hatuwezi. Hatuwezi kuwaua, hatuwezi. Na walioingia hatuwezi kwenda kuwatoa kwa nguvu, hatuwezi. Twasema tu sisi. Kutaja fadhila zao. Hawa wote kuwapenda ni wajibu wetu. Na ni sehemu katika itikadi zetu. Hubuhum دين وإيمان وإحسان. ونسمع علماء هو فين ما صحابة نديني هو فين ما صحابة نإيماني هو فين ما صحابة نإحساني وبغضهم نكوى تكيا كفر نوكفيري ونفاق نونافق وطغيان ننفيفتك مفاك يا الله سبحانه وتعالى. هاو كنا أبو بكر هاو لكن عمر كنا عثمان مبيلي يا مشيعة سيلو لو تكيتو kwenye vitabu vya mashia vilivyoandikwa kwa Kiarabu vilivyofanyiwa tarjama ya Kiswahili kina Abu Bakari walislimu kiuongo, walikuwa mnafiki. Abu Bakari Siddiq alikuwa anashirikiana na Rasul katika sala kusali, lakini ana sanamu ndani ya maguo yake. Kwa akirukuu maona kwamba anarukuu na Muhammad, lakini anamrukuia sanamu. Kadhalika akisujudu anamsujudia sanamu wake. Umar ibn Khattab naye kadhalika. Bali wakatukana matusi ya nguoni. Matusi ya nguoni katukana Umar. Matusi ya nguoni katoka kwa Uthmani ibn Affan. Masahaba wote wameritadi baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa wanne waliobakia. Katika walioritadi, Abu Bakar karitadi, Umar karitadi, Uthmani karitadi. Abu Huraira alikuwa ni mnafiki, mlafi, mero, ameslimu kwa njaa aliyokuwa nayo Abu Huraira. Hivi ni vitabu jamani vya Kiswahili vinaenea kwenye jamii yetu, vinachapishwa na Al-Ithar Foundation, taasisi ya Mashia iko Dar es Salaam. Sasa kwa nini tusiwazindue Waislamu wenzetu Ahlus Sunna wal Jamaa? Kikubwa walichokuja nacho wao kwamba Ahlul Baiti, Ahlul Baiti wamedhulumiwa haki zao. Rasul alayhi salatu wassalam mwezi 18 mwezi wa Dhulhijja sehemu iitwayo Ghadiri Khum aliteremshiwa aya na Allah akitakiwa amtangaze Ali bin Abi Talib kwamba yeye ndiye khalifa wake. Kaja Jibril mahala pale walipokuwa wamepumzika wakitoka kwenye msafara wa haji kuelekea makwao. Waliotoka Yemen bado wapo, waliotoka Sham bado wapo. Jibril anashuka kwamba ya ayuha rasul بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتك. Hivi ndivyo tunavyosoma hii aya katika Qur'an. Wao wanasema pia yako maneno kwenye msahafu wa Masuni wameyaondoa. Aya inasomeka ya ayuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika fi ali wa in lam taf'al fama ballaghta risalatak. Ewe mtume fikisha ulioteremshiwa kutoka kwa Mola wako kuhusu Ali bin Abi Talib. Wewe tumeambiwa umtangaze huyu. Fikisha sasa hapa. Yale yanayomhusu Ali bin Abi Talib. Wa in lam taf'al, na usipofanya hivyo ukamnadi leo hii na kumsawaza Ali bin Abi Talib, utakuwa hujafikisha risala ya Mola wako. Ewe mtume akasimama juu akawa anamshika Ali mkono akawa anamnadi mithili ya wanasiasa wanavyonadi wagombea wenza. Mmemwona huyu? Huyu ndiye wasii wangu aya imeshuka atawazwe Ali bin Abi Talib. Kisha mtume akatoka akashuka akakaa kwenye hema lake, Ali naye akaingia kwenye hema lake. Kitabu cha Kiswahili cha Kishia kinaandika haya: masahaba wote wale al-muhajiruna wal-ansar wakaingia kwenye hema la bwana mtume, wakamsalimia, wakaingia kwenye hema la Ali, wakampa kiapo cha utiifu kwamba wewe ndiye khalifa wetu. Waliporudi sasa kufika Madina, mtume alayhi salatu wasalam akapatwa na maradhi. Kipindi kile Abu Bakar na Umar na wao walikuwa ni miongoni mwa waliotoa kiapo cha utiifu, wanaona mtume hafi. Sasa wakawatuma mabinti zao, Abu Bakar binti yake anaitwa Aisha, Umar binti yake anaitwa Hafsa, wote hawa ni wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakawatuma mabinti zao wamnyonge bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Hafsa na Aisha wakamnyonga bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Riwaya nyingine za Kishia zinasema wakamtilia sumu ili baba zao wapate yale madaraka, Abu Bakar na Umar. Baada ya pale wameshamuua bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wakashindwa Abu Bakar na Umar hata kuandaa basi ule mwili wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wakakimbia kwenye Saqifa Bani Sa'ida. Ukumbi wa Bani Sa'ida waliokusanyika maanswari wenye mji wao wa Madina, wakakimbilia kule kwenda kutaka uongozi, huko wamemwacha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Bai wakamchagua Abu Bakar Siddiq, wakakhalifu ule wasia na lile tangazo ambalo amelitoa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika msafara wake ule walipokuwa wakitoka haji kwenye sehemu ya Ghadiri Khum. Wakampindua Ali, wakamweka Abu Bakar Siddiq, wamemwacha bwana mtume siku tatu hawajamzika kwa uchu wa madaraka. Hii ndio itikadi ya Mashia. Sisi, mimi ni mshafi wa kimadhehebu, dhehebu langu ni Shafi. Imamu wetu wa madhehebu ni al-Imamu Shafi'i rahimahullah Muhammad ibn Idris. Katika anayosema juu ya Mashia, sijawahi kuona watu waongo katika madai yao kama vile Mashia. Haya yote tuliyozungumza ni ya uongo, matukio haya hayakutokea. Ni kweli Rasuli alisimama sehemu inaitwa Ghadiri Khum, sehemu yenye kama vile kuna vibwawa vya maji. Sehemu hiyo huitwa Ghadir na yale maji yanaitwa Khumma. Ikitwa Ghadir Khum. Ni kweli pale alitulizana, na ni kweli aliwaambia masahaba udhakkirukumullah fi ahli baiti. Lakini tukio kama alimshika Ali akamnadi, hili la uongo halikuwepo. Tukio kwamba Abu Bakr Siddiq walikwenda kwenye Saqifa Bani Sa'ida ni la kweli, lakini kwamba wamekiuka maagizo ya Rasuli alayhi salatu wasalam juu ya Ali ni ya uongo. Sasa wameyatunga haya kuwatilia Waislamu mashaka na dini yao. Wao ukisikia haya na huku ukisikia haya waanza kutatazika sasa. Lakini na hoja yao kwamba haiwezekani ukhalifa uende kwa asiye kuwa mtu mwenye ukoo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar sio ukoo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna kizazi kitukufu kama kizazi cha Fatma. Hawa ndio wanaostahili kuongoza katika hoja zao. La. La. Alikuwa hivyo. Ali bin Abi Talib mwenyewe radhiallahu anhu anaulizwa na mtoto wake anaitwa Muhammad. Ali alikuwa na mke Fatima na alikuwa na wake wengine. Mtoto wake wa kiume mmoja anaitwa Muhammad ibn al-Hanafiyya. Anamuuliza baba yake, ewe baba yangu, ayu nasi khair ba'da Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, nani katika watu ni mbora baada ya mtume wa Allah? Baba yake akasema Abu Bakr. Ni Abu Bakr. Akamuuliza thumma man, kisha nani baada ya Abu Bakr? Akasema thumma Umar, kisha Umar ibn Khattab. Ya tatu, anasema huyu kijana nikaogopa asije akamtaja Uthman, kwa hiyo nikamuwahi kwenye swali langu, thumma anta, kisha baada ya Umar ni wewe? Akasema la, ma ana illa rajulu min almuslimin, sikuwa mimi isipokuwa ni mtu tu katika Waislamu. Ali anakiri fadhila za Abu Bakr Siddiq, na yeye ndiye aliyenukuu hadith kwamba mara kwa mara nilikuwa nikimsikia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akisema dhahabtu ana wa Abu Bakr wa Umar. Siku moja nilikwenda mimi na Abu Bakr na Umar. Kharajtu ana wa Abu Bakr wa Umar. Nilitoka siku moja mimi na Abu Bakr na Umar. Aliyasema haya maneno ile siku Umar amefariki, watu wakawa wameuzunguka mwili wake kabla ya kumpeleka kaburini. Umar akasema, Abu Bakr akayasema haya maneno radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba nilikuwa na yakini Umar, wewe Allah atakujumuisha na maswahiba zako wawili wale aliyokuwa akisema mara kwa mara, nilitoka na Abu Bakr na Umar, nilikwenda na Abu Bakr na Umar, na umekufa leo pia utawekwa kule kule. Nilikuwa na yakini hiyo, kana kwamba anasema nilikuwa ninajua mtazikwa pamoja. Kabla hajakufa Umar, alimtuma Abdullah mtoto wake, nenda kwa Aisha kaniombee kwenye chumba chake nipate sehemu na mimi nizikwe pale. Aisha akamwambia Abdullah, mwambie nimekubali. Na alipokufa ndipo alipokwenda kuzikwa. Hakuzikwa zaidi ya Umar pale. Kazikwa Rasul alayhi salatu wassalam, amezikwa Abu Bakar, amezikwa Umar. Wale wale walikuwa wakisema mimi nilikwenda na fulani na fulani, niliingia na Abu Bakar na Umar, na wamezikwa na Abu Bakar na Umar. Haya maneno yote haya ya Ali anamkiri Umar ibn Khattab. Maneno haya ameyasema siku aliyokuwa anataka kwenda kuzikwa Umar. Angekuwa na ugomvi kwamba hawa walimpokonya madaraka yake, asingeliyasema haya maneno. Ingekuwa ni kweli huyu ndiye aliyetangazwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini alikosa fursa wakati wa Abu Bakar walimghilibu. Akakosa fursa wakati wa Umar walimghilibu. Alipouawa Uthmani, wale waliomuua Uthman wakawafuata baadhi ya masahaba kutaka kuwachagua kwamba wawe ndo wawe mahalifa, wakakataa. Miongoni mwa waliomfuata ni Abdullah ibn Umar, akakataa. Wakamfuata Ali ibn Abi Talib, tutaka tukupe bai'a, tukupe wewe kiapo cha utiifu, uwe ndiye khalifa wetu, amiri wetu. Akakataa Ali. Sasa huyu ndio alichaguliwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, alikosa fursa kipindi kile. Sasa hivi ukhalifa umemjia miguuni mwake, akataa nini? Sasa akasema kwamba mimi kuwa ni waziri ni bora kuliko mimi kuwa ndio kiongozi mkuu. Turukuni waltamisu ghairi, niacheni mimi mtafuteni mwingine, na mtanikuta mimi kwa huyo mtakayemchagua. Ni msikivu mimi nitamsikiliza, ni mtiifu nitamtii. Haya maneno anayosema Ali yameandikwa kwenye kitabu cha Kishia, kwenye hutuba zake. Miongoni mwa hutuba zake ni hii, Kwa hiyo hili ambalo kwamba lipo kwenye vitabu vyao linaungana na akida ya Waislamu. Hakuteuliwa huyu na Rasul kwamba yeye ndiye wasi atakaye kaimu nafasi ya bwana mtume baada ya kufa kwake. Halikuwepo hilo. Kitabu cha Shia pia tathibitisha haya. Kwa hiyo itikadi hii ya Shia si itikadi ya Kiislamu. Itikadi ya Shia si itikadi ya Kiislamu. Itikadi ya Shia ni itikadi ya Kiyahudi. Kwa sababu muasisi wa Shia ni Yahudi aliyeslimu zama za Uthman ibn Affan. Hakuslimu kwa lengo la Uislamu. Ameslimu kwa lengo la auvuruge Uislamu akiwa ndani ya safu za Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam Waislamu hawakuparaganyika. Na alikuwa bwana Mtume alayhi salatu wasallam kautoa Uislamu Makka na Madina, akaueneza katika vijiji vya jirani na miji ya jirani. Mpaka jeshi la mwisho ambalo alilituma kuelekea Sham, jeshi la sahaba Usama ibn Zaid akiwa na miaka 17. Halijaenda lile jeshi, mtume anaumwa. Akafariki bwana mtume alayhi salatu wasalam. Abu Bakr Siddiq akalipeleka lile jeshi la bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Tena katika kipindi kigumu. Kipindi kwamba tayari katika mji wa Madina na pembezoni mwake baadhi ya watu wameritaji. Wamekataa, wamegoma kumpa Abu Bakr zaka. Hoja yao kwamba zaka alitakiwa apewe bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume amekufa. Wewe hatukupi zaka Abu Bakr. Allah kwenye Qur'an anasema khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Hapa tunaona anamwambia mtume wake, sio wewe Abu Bakr, chukua katika mali zao zaka. Wewe sio uliambiwa haya? Wakajibiwa na maswahaba kwamba kama hoja yenu ni hiyo, Allah anasema khudh min amwalihim sadaqa, kadhalika Allah anasema kwenye Qur'an qul huwallahu ahad. Je, maneno haya anasema Muhammad peke yake kwamba Allahu ahad, Allahu samad? Anasema kwenye Qur'an qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Haya Muhammad peke yake? Akasema Abu Bakr, wallahi mtapambana na kila atakayenizuilia kutoa zaka. Sasa baada ya masahaba wakamwambia Abu Bakr Siddiq, jeshi hili la Usama ukilipeleka hali hii unayoiona, liache kwanza, pambana na hawa. Akasema wallahi siwezi kulirudisha jeshi ambalo tayari alilielekeza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata kama mbwa watakuja kwenye miguu ya watu wa mtume, hilo halitonizuilia. Akausanua Uislamu katika miji ambayo haukufika kama za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Akafa Abu Bakr. Akaja Umar, akaweneza Uislamu, akaufikisha mpaka Iraq, mpaka mitaa ya Persia, kwa mashia huko Iran. Mashia asili yao tukisema ni Mayahudi. Kwa hiyo Mayahudi wakawa wanaona hatari ya dola yao, wakati dola yao, dola ya Roma, dola ya Kurs, yote ikawa imeanguka. Uislamu unaendelea kuenea. Njia pekee iliyobakia ni mtu aingie ndani ya Uislamu avurudi. Akatumwa Abdullah bin Saba kutoka Yemen, ni Yahudi wa Yemen, ibn Sauda, akaja Madina, akaslimu kwa unafiki, kisha akadhihirisha itikadi ya Kiyahudi. Alipokuwa Yahudi alikuwa anaitakidi kwamba aliyekuwa wasii wa Musa ni Yusha ibn Nun, Joshua. Huyu ndiye alikuwa mkaimu wa Musa na mkaimu wa Muhammad na Ali bin Abi Talib. Haya anasema nani? Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Akataka kueneza fikra zake katika mji wa Madina, lakini mji wa Madina ulikuwa ni mji wa elimu. Tangu mtume yuko hai alayhi salatu wasalam paka kufa kwake, masahaba wakaendeleza darsa misikitini. Jabir bin Abdullah al-Ansari alikuwa ana darsa katika msikiti wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Mji wa elimu. Kwa hiyo fikra zake zikakosa wa kuzikubali. Akawa anadhihirisha mapenzi kwa ahlul bait. Kwa jamani ahlul bait, ahlul bait. Na yeye ndiye wa kwanza aliyekuja na itikadi kwamba watarejea, mtume atarejea kabla ya kiyama. Kaja na fikra hizo pia. Akiwa anawaambia watu, nastaajabu mimi anaitakidi kwamba Isa atarudi, alafu halikubali hilo kwa Muhammad. Nani bora, Isa au Muhammad alayhi salatu wasalam? Haya yote kaja nayo, na hii ndio itikadi ya Mashia mpaka leo. Mpaka leo hii, na kitabu pale cha Kiswahili cha Mashia kinaitwa Urejeo. Urejeo ndani yake wamethibitisha kwamba Imamu Ali atarudi, maimamu wao waliokufa watarudi kabla ya kiyama, watakuja kumtoa Aisha kwenye kaburi lake. Kwa kuwa Aisha mtu wa mtume alizini huyu, basi maimamu wao watakuja kumpiga mawe ya mzinifu, watakuja kutoharisha ardhi ya kaburi la mtume kutokamana na najisi mbili, najisi ya Abu Bakar na Umar, watawafufua na kuwatoa, watawapiga na kuwachoma. Haya kwenye vitabu vya Kishia. Yapo kwenye vitabu vya Kishia. Akatoka Abdullah ibn Saba akaenda Iraki, akaenda Misri, akaenda na Sham. Sham huko akapata wafuasi. Wale wafuasi ndio waliokuja kipindi watu wamekwenda hija, wakaingia kwenye mji wa Makka. Wengi katika masahaba wamekwenda hija, wakaja wakamuua Uthman ibn Affan ndani ya nyumbani kwake. Huyu hata Mashia wenyewe wanasema huyu ndiye aliyekuwa mwanzilishi wa Shia. Kwa hiyo sisi kusema labda ushia ni Uyahudi si kwa asili hii. Sasa wameingia kwa vazi la Uislamu ndani ya Uislamu, lakini ni Mayahudi. Na ndio maana pia wameandika ulama vitabu yale yanayofanana kwa Mashia na Mayahudi. Mambo mengi Shia wanayo, Mayahudi wanayo. Shia wanayo, Mayahudi wanayo. Mambo mengi, kitabu kamili Mushabahatu Ar-Rafida li dini al-Yahud. Mfanano wa Mashia na dini ya Mayahudi. Mayahudi hawasali sala za usiku mpaka kiza kiingie. Shia hasali magharibi mpaka kiza kiingie. Kiza kiingie. Mayahudi wakifunga hawafuturu mpaka giza liingie. Kadhalika Shia mpaka giza liingie. Sisi tunafuturu kwa kuzama kwa jua. Hata kama kutakuwa kuna mwangaza mwangaza, jua limezama, limezama. Kwa kuwa mtume wetu ndivyo alivyotambia. Idha aqbala al-laylu minha huna wa adbara an-naharu minha huna wa gharabat ash-shams faqad afṭara ṣā'im. Giza likija upande huu na mwangaza wa mchana utakapoondoka kupitia upande huu na jua likazama, basi tayari muda aliyefunga kufungua umefika. Sasa kuitahadharisha jamii ya Kiislamu juu ya kosa hili potofu ambalo linawateka kwa kiasi kikubwa Ahlusunnah waljamaa, ni jambo la wajibu kwa kila Muislamu. Kila mmoja kwa kadiri ya uwezo wake anaweza kuandika na aandike, atoke katika dhima. Anaweza kusema aseme, atoke katika dhima. Anaweza kunasihi anasihi. wameanza mtambile, wameanza ziwani, lakini wanayoyoma kuingia katika sehemu nyingine. Wanawatuma watu wao, na wanao watumia kwa kiasi kikubwa ni mashafi wenzetu. Wako watu wanaitakidi kwamba hatuna ugomvi sisi na mashia, ni tofauti za kimadhehebu. Hawa wabaya, wabaya, wabaya, wallahi alazim. Tofauti baina ya ahlusunna na mashia sio tofauti ya Maliki na Hanafi, sio tofauti ya Hanbali na Shafi'i, kwamba Shafi'i anaonelea asuruti alfajiri, Hanbali hawaonelei hilo. Hizo ni tofauti katika matawi. Tofauti zetu na wao ni tofauti katika misingi, imani, itikadi. Sisi tunaamini kwamba Muhammad ni Rasulullah aliyeteuliwa na Allah. Wao wanaamini kwamba Jibril alipokuja na wahi alikosea, alipaswa ampelekea Ali. Lakini kwa kuwa bwana Mtume na Ali wanafanana mithlul ghurabi bil ghurab, kwenye riwaya yao moja nasema hivyo, wanafanana mithili ya kunguru kwa kunguru, Jibril hakuweza kubaini nani Ali nani Muhammad, akampa Muhammad kimakosa. Riwaya nyingine nasema wanafanana kama mithlu dhubabi bidhubabi, mithili ya nzi kwa nzi, yani Mtume na Ali kama vile nzi kwa nzi. Imani yetu na itikadi yetu, hii Qur'an tuliyokuwa nayo ni maneno ya Allah, hajazidishwa wala hayapunguzwa. Allah ameahidi atayahifadhi. Wao wanaitakidi kwamba kuna Qur'ani mbili mfano wa hizi zimepotezwa na madhalimu wakubwa kina Abubakar na Umar. Kwa hiyo tunatofautiana kwenye akida. Ali bin Abi Talib katika maneno yake atakayeitakidi kwamba Qur'ani imeongezwa hata herufi moja, huyo ni kafiri. Vipi anasema kwamba Qur'ani imeondolewa mbili mfano wake? Mbili mfano wake. Sisi tunaitakidi kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni viumbe wa bora baada ya mitume wote na manabii. Baada mitume na manabii wanaofuata ni masahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio itikadi ya Waislamu. Na kwamba hata peponi wakiingia mitume na manabii, kabla ya kuingia watu wa Nabiullah Nuh au Nabiullah Musa, kwanza anaingia Abubakar Siddiq, kisha Umar al-Faruq, kisha Uthman ibn Affan, kisha waliofuata mpaka wamalizike umma wa Muhammad, ndipo wanapoingia kaumu za mitume wengine. Hii ndio itikadi ya Waislamu. Shia hapa kwenye adhana angesema hayya ala khairi al-amal, hayya ala khairi al-amal, ashhadu anna aliya waliyullah, ashhadu anna aliya hujjatullah. Sio adhana aliyofunza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kwenye adhana tuko tofauti, kwenye sala tuko tofauti. Sisi tunaswali vipindi vitano, wao wanaswali vipindi vitatu. Alfajiri, kisha adhuhuri wanaichanganya na alasiri. Kisha magharibi wanaichanganya na al-isha. Ndio swala sawa. Na ukiingia kuona wanaposwali, utashangaa mara kwa mwenye hivi, piga mikono hivi, piga mikono hivi. Ili mbali kwamba ni zahma al-hayah. Kwa hiyo kila kitu tuko tofauti nao hawa. Hatuja tofautiana nao kimadhehebu, sio kifikihi, sio kikadha, la. Tumetofautiana nao kidini. Wao wana dini yao, sisi tuna dini yetu. Ndio maana maimamu zetu hawa wa madhehebu wanne, Imam Shafi, Imam Malik. Imam Malik kwanza kawa kufurisha. Mwanzo nilisema hapa Imam Malik ni shekhe wa Imam Shafi. Imam Malik ni shekhe wa al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhima. Shafi'i amezaliwa ukanda wa Gaza. Alikuwa yatima. Mama yake akamwambia nitakupeleka kwenu ubabani. Shafi ni Mkuraish, akamleta Makkah. Akasoma kwa wanazuoni wa Makkah. Akatolewa pale akapelekwa na majumba zake Madina kwa Imam Malik ibn Anas. Huyo Imam Shafi ni mwanafunzi wa Alimamu Malik. Kwa Sheikh wa Imam Shafi'i amewakufurisha Mashia. Na aliye nukuu haya ni Mshafi mwenzetu mfasiri wa Qur'ani Ibn Kathir kwenye tafsiri yake Tafsirul Qur'an al-Azim, kaya nukuu maneno ya Imam Malik. Kwa kufurisha hawa watu makafiri. Haifai ulama wanasema kusali nyuma yao, haifai kuwasalimia, haifai kuwafanya kuwa ni mashahidi wa ndoa wala mashahidi wa biashara. Toka fanya biashara na mtu fulani, mashahidi wako nani? Mashia. Hawa hawakubalini. Sababu ili uwe shahidi uwe muadilifu. Uwe shahidi watakiwa uwe muadilifu. Kwenye ndoa mashahidi wawili ni wajibu wapatikane, lakini wawe waadilifu. Sababu Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliin wa shahidai adlin. Hakuna ndoa isipokuwa isimamiwe na wali wa kisharia na mashahidi wawili waadilifu. Anayesema Abubakari kafiri sio muadilifu. Hatujui kuna aya ngapi kwenye Qur'ani Allah akamtukuza Abubakar Siddiq. Hatujui sisi ahlu sunna kwamba kuna aya Allah anamtaja kwa wema Abubakar. Hakuna. Zipo. Allah anathibitisha kwamba Abubakar ni sahiba wa Bwana Mtume sasa. Katika sura At-Tauba, إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. مصيب وإذاكم نصور محمد أليش نصري ونا الله فلو لفمتوا مكثير كن يمدواك ومكة wakiwa wawili walioshikana, wakaingia kwenye pango. Ingia kwenye pango kujistiri na kujihifadhi, kwenye pango ambalo tukisoma kwenye sira linaitwa Gharu Thawrin, Jabali Thawr. Kaingia humo siku tatu wamekaa pale, kwa sababu Makuraish wameshatoa matangazo kwamba atakayemleta Muhammad au kumuua watampa ngamia wekundu 100. Kwa hiyo wakakaa pale kwanza lile joto lipungue. Walipokuwa kwenye pango, idhi yakulu li sahibihi, aliposema Muhammad kumwambia sahiba wake, Allah anathibitisha kutoka juu ya mbingu saba kwamba Abu Bakar ni sahiba wa nani? Sahiba wa nani? Kwa Mtume sasa. Hata aje mtu leo hii aseme kwamba Abu Bakar aliritaji Abu Bakar, tukikubali kwamba amelitaja Abubakar, tukubali kwamba Allah aliyemsifia Abubakar kuwa ni sahiba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hayajui ya mbeleni. Alimsifia Allah kipindi kile tu, lakini hakuwa anajua Allah kwamba Abubakar atakuja kuritaji huyu, atakuja kumshawishi binti yake na Umar kumshawishi binti yake wamtilie sumu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mola huyo sio mola wetu. Mola asiyejua ya mbele sio mola wetu. Mola wetu anayajua ya jana, anayajua ya leo, anayajua ya kesho, anayajua ambayo hayakuwa, na lau yangekuwa yangekuwa vipi. Huyo ndiye mola wetu Allah tabarak wa taala. Huyo hawa watu nani? Dini yao sio dini yetu. Maulamaa wamewafurisha. Imam Bukhari kasema kichinjwa chao haramu kula kichinjwa kilichochinjwa na Shia. Haram. Mada nataka kuzungumza sio hii nilizungumza. Nataka kuzungumza Ahlus Sunna wanawachukuliaje Ahlul Bait. Kwa kuwa huenda hii ni mara ya kwanza watu wayasikia haya maneno, tukaanza angalau watu wapate ile picha hawa watu wakoje na sisi. Na kwa kuwa wakati wa swala hauko mbali, basi palipobakia nitoe fursa ya maswali. Sisi sio wale ambao kama tunazungumza alafu hatutoe fursa ya maswali kwa kutokujiamini au kuwa na wasiwasi na yule aliyozungumza. Tutatoa fursa ya maswali katika haya tuliyosema. mwenye swali aulize. Usijiondoka na mushkeli. Ukaondoka na utata, uliza swali. Sehemu ambayo hukuielewa vizuri uliza. Anauliza al-akhi hapa hukumu ya mtu mshia aliyemuoa binti wa kisuni inakuwaje, hasa mtu mwenyewe akawa anajibainisha wazi kabisa kwamba yeye ni mshia na ameshafika mpaka Iraki ima Karbala au wapi huko, hakuna ndoa kwa kutofautiana dini, haolewi binti wa Kiislamu na asiyekuwa Muislamu. Binti wa Kiislamu kuolewa na asiyekuwa Muislamu, hakuna ndoa. Kwa yule mzazi ambaye kamuozesha huyo kijana hakujua kama ni Shia, akamchukue binti yake, wala asiseme niandikie talaka binti yangu, sababu anayeandika talaka ni Muislamu. Akamchukue binti yake arudi na nyumbani kwake. Na mzazi yeyote atakayemwozesha binti yake Shia, itokee hakuwa akifahamu, lakini kama anamjua amemwangamiza binti yake. Wallahi alazim. Shia katika yao kwenye ndoa wao wanaruhusu kumuingilia mwanamke kinyume na maumbile. Kwenye dini ya Kishia jambo hilo ni halali na lipo kwenye vitabu vyao. Sisi mtume wetu anatuambia amelaaniwa atakayemwingilia mke wake kinyume na maumbile, kwa mashia halali. Sasa wewe utakuwa umemtakia binti yako kheri kumwozesha Shia, Allah anasema kuwa anfusakum wa ahlikum nara, zikingeni nafsi zenu na familia zenu na moto, wewe umemtumbukiza binti yako kwenye jahannam. Na asilimia kubwa dini ya mwanamke inashikwa na mume wake, ni dini ya mume. Atakwenda akiwa ni msunni, lakini atabadilika, atabadilika, atakuja kuyoka kuwa Shia. Na haya sisi tumeyaona. Kwa hiyo haifai kumuozesha Shia, na aliyemuozesha hakuwa akifahamu, baada ya kufahamu akamtoa binti yake. Na ikiwa kwenye Uislamu wetu haozeshwi asiye swali, asiye swali ni kafiri, asiye swali ni kafiri. Ulama wanasema binti akiwa anakaa kwa mtu asiye swali, anakaa kwa kafiri, atoke aende kwao, atoke bila ruhusa aende kwao, hana ruhusa huyo asiye swali. Ijekuwa huyo amekwamba ana watusi kina Abubakar na Umar, bali anamtusi Mtume SAW. Kuna tusi moja aibu kulizungumza. Shia wanaitakidi kwamba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wake zake, sisi tunafahamu ni Aisha, hatoingia peponi kwanza bwana Mtume mpaka sehemu yake ile ikasafishwe kwenye jahannamu, kwa sababu ametembea na Aisha. Aisha yeye alizini na Safwan, alizini na Talha bin Ubaidillah. Haya yako kwenye tafsiri za Mashia, tafsiri za Kiarabu. Kuna tafsiri inaitwa tafsirul kummi, تفسير العياشي، تفسير الصافي، تفسير البرهان. ده ماشي. زمتشابيشوا كم إيراني. زيكم. كنا تفسير يا كسهيلي يمانيكو أنا عماري يماما يونغا يا كسهيلي. تكون أيوة. كده نايو لكن إيبو. أنا تكو شهيد تناكو شكوا. عماري يماما يونغا نجينا للطوة نبابياك اللي بوصليوا هكو. Unyamwezini, Urambo, Tabora. Baada ya kuingia kwenye ushia, anaandika kwenye tafsiri yake ya Kiswahili kwamba amelikana jina la Umar, sababu Umar ni kafir. Kuanzia hapo anaitwa Ali Jumama Yunga. Umari ni mwana wa haramu. Kaandika hivyo. ile tafsiri ya Kiswahili. Tafsiri ya Kiswahili inaitwa kitabu kinachobainisha. Mjeledi mmoja mkubwa umechapishwa Irani. Sasa tukachukua tumtume kijana akaje rais, lakini wakati hauruhusu. Haa, huyo mpa binti yako? Mwenye akida hiyo mpa binti yako? Haa, tunasema sisi nasaha kwa ajili ya Allah, hatutaki kutoka kwenu jazaan wala shukura. Ni kutoa dhima yetu, kwa sababu anayejua ni hoja siku ya kiyama juu ya asiyejua. Waokoweni ndugu zenu wa Ziwani, kawaokoweni ndugu zenu wa Msambili. Dhima iko kwenu wa Pemba. Pamoja kwa maana dhima ya Muislamu yeyote isipokuwa aliyekuwa karibu na eneo anastahili zaidi kabla ya mwingine. Mwenye swali la mwisho. Hakuna. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan.